Bro, lu sih kegendutan. Ah, lu kelebaran lo. Woi, bangun deh. Hah? Terusin aja lagunya. Oke deh. Mari kawan seru.